بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمتنا ما ينفعنا وجدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أصابكم فضل من الله إلى آخر الآية. الله كما نبيك أندرا قورا دارو آية دنجين تندي التي سروا غدي kumana dulele ni baka jahadun ndaga yenga iwasurota na nubantana yelima shibo gana hakita kienka mana waso ti idan keukoli kurei anasoi muminuwa anati allara nema nyikeda birembe iga manya kahinia no wonga daga nikita kebe gari kita wonga okebe gari kita agami kita iga manya shera na ikahinia hana anyagaliti hala tokokei ahi landi kebe gara shilami nun kita nuwasuia lenki aya bega khara uka mallati walaina asabakum fadilu minallahi awagakum muminu binu gara gajja haru nyangira kei jelli aga anda fasa montagu gana aga kita aga muminu wankosondi aga na khaniman kita na lukulungun nagurin kita لا يقولن كم منافق وتني كأن لم تكون بينكم وبينهم مودة أنت أغا هو يا مي أغدا نغا أنت قناه مي أغدا نغا أوسهن خسرنجه مغسر بأغا هو كما دمي دنجي نغدا نغا قناه كما دمي دنجي نغدا نغا يا ليتني أنا تنكن نتينجا كنت ما هو مهرن خغني كهنيا كجل ركي fafujan fauja ajiman kana taqibura kita kira koi ke munahakin paso bega ni kei kenta daga na jahadu mati allai akenta na jahadu wati dina demandei aken jahadu daga ye anaruduna na kanyo kenya sabura ka toko halle awosuti halan tokenga kebe gana silami nungkita nanchuya wakiri nda silami nungkita nungkali bonenga na silami nungkita nanyagali agamataka ana soyi silami numa khairi ngana silami num kitanu gara khairi kitanu gadi ana nimi shiken gadi ti hari ga nyi kahina ai gara taqi gore kita ken taqi gore ne kana khanima lo lo na gure ke bega tsala ngi a ken taqi gore ne ke ni me ngana karana shiru pura un kita u be ngana kahir num koso ai a ken pe ken pe ta ke ma taqi gore na ke ma dunan na haje na gure okeda koi keni munafiki nyi antaka janna Allah antaka janna Allah dinanda akenga janna jahaduma ti imena hanye ha falqatil fi sabilillahi alladhina yashuruna alhayatad dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Falyuqatil fi sabilillahi angaja Allah killeni alladhina yashuruna lihayata ad-dunya bil akhirati soro beenu ga i duna ɲana na lagara gobo i ga lagara sugandi ni duna kanma kunnangaja alla killeni mumirinu ɲani kuma ola kuwandi i wagatin korosi ni duna dunbiren ga na kura ku beenu gara duna ɲa na lagara gobo na lagara sugandi duna kanma ke tafsiru kundu tafsiru nu hillana tafsiru ndaru muga honu daga do ke kume nu gara duna gobo lagarai na lagara sugandi duna kanma kunnangaja alla killedi mana muminin iwonu daga dai gadi falyughatil fi sabilillahi angaja alla killedi mana almuminun nafirun muminin kube nu gaga bugun jahadun ga ingaja alla killedi na kokaja alladina yasiruna li hayata dunya bil akhirah sorobe nu ga ila gara haramun dunai muminun na kungaja alla killedi sorobe nu gara alla gara haramun dunai na duna suwandi na alla gara wara muminun na kungaja alla killedi bun kasir tafsira kenda kyau muminun na ngaja alla killedi na kono kaja ina sorongaja soroku benu kungari la gara harago dunai na la gara wara na dunau na la gara ko dunai mu'minun na kun kama nun gaja Allah kille mu basir na kiyaka me tafsir no tanu wa kama mu'minun ku benu igara duna gobo la gara ina duwan su na duna su ni la gara kama kunna kan mu gaja angara ko kutan su mu hilli so angara gara ko fasante angara keta anya mu'minun nyai bai kumbe gara dunanya na lagara koko na lagara subandi duna kama kunna nga jalla killeni angara nya gari keta mu'minun na soronga jalla killeni kube nu gari lagara harabu dunai kai nu kube gari lagara harabu dunai na lagara koko dunai na duna subandi na lagara wara mu'minun na kunga jalla killeni angara kuni koko i tafsirun danu gari ini bisu sante angana at tafsiri kebe nkega tafsir ni kebe yi wa kenni fali yughatil fi sabilillahi angaja alla killendi alladhina yasiruna li hayata dunya bil akhirati mu'minun kubi nugara duna qobo ila gharaina la ghara suwandi duna kama kum mu'minun ngaja alla killendi kena at tafsir ni kenna kyo tu ndi hilli susa handani meke ani ke ma ngar tafsir na mu'minun be nugara dunanya na la ghara qobo na la ghara suwandi duna kama kunnangaja alla killeni na kafinu ngaja wa man yughatil fi sabilillahi sirabe kana kaja alla killeni fi sabilillahi sirabe ndakaja alla killeni basige wajin dambe ci jihadu alla na kiya konnadi fi sabilillahi farin kara kenya ko jihadu ma basige kaja nyimme ngabendi re sababu benu wa sirin kille katta kaja ngina asabu ngabendi re kahobe woni gari alla killenga nantanga nakaradi anni shedun purenga kenni bane ila farintin den ar-rajul yughatil suja'atan wa rajul yughatil hamiyatan wa rajul yughatil riya'a ayu jalika fi sabilillah idome alla farintin ni tisey go wagga janna ni qablan pasana ni jamanin pasana ni deben pasana sere go wagga janna tike sere go wagga janna suja'atan nan chaguata sabon tenyani ta awan munda ga janna ngiri wakati sun ga ja suru go ga janna tike sere go ga ga janna riya ni du koi karasara wa ga janna ngare karasani bu sa ga ngare sere go ga janna ni tike ai bo kudi sasa Allah fare kona Allah kille fare ti man qatala litakuna kalimati Allah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah fare ti kusume sirebe ga nagaja furu alla dina kana dinan kamma kita dinan chukka makita silama gunya na dinan chukka makita silama gunya na hankam kita munyandi silama gunya na sembe kita munyandi sirebe ga nagaja tikei fare tikei kama nyana alla kile kenya alla ga tifi sabilillah la kenya ni hari hari mari manga ne gaja nan nan dubbe fanga gaja man nan anja manen defa anga gaja nan nan deben defa maka gajati hasande kundu mare angani anna kahai mpai gajana ni jamane ndeva paske silami jamane yani puri maa silama humbunundi kia angani anchondo mendi angana jamane ndeva tike ngani hara ngana karankara shiru mpure angana gajana ndive nkara kia angani ndebe silami ndebe nyani silami nunya nadi nga janna ninde mende fa kuru silami nuku begadi imagari tora kinya islam aguna chabati ma ke angania angana kinga ne angana karanya shirum pore kasiri suka gaja amma gaja kuru allah dina kin daga kamundi amma gaja kuru na silama hunde man nante anjamani silami jamani silami nunya nadi amma gaja ti kunya de mandenga nienga angana karan karaka an karaka fude donko allah kille kenyana allah gatifa fal yughatil wa man yughatil fi sabilillah shirebe kanaka ja allah kille ndi fa yughatil yigadan kari aw yakhlemu ubanya ga kosondi shirebe kanaka ja allah kille ndi yigadan kari ubanya ga kosondi pasige jarun kunu nyangana hi suru hilli dubana be ihdal husna yaini anna kunyana ra immai nan karannanya shedun kuranna daga rijanna immakin ga he anna kafir nun koso anna khaniman kira mu'minin ana daga jahaduma anna ku hushiru hilli dubana be anara an karawo khairi an koso ni o khairi allah igara kenya koire shirebi ga nakaje allah killeni fayuqtali garan kari aw yaghlibu ubi anga sa anga koso ndi anya gara kafir nun koso fa sawfa nutihi ajra ajima allah tu wajibi ikalla allah wattu gar gore kinne kenta warinti sallallahu alaihi wasallam ati mi ata daraja ati eta sinu kame eta siana jahrun kuru nyangana magarjan eta si shuru eta si sunaga awago hobe ga kamu firun yuna azira dajima warinda ku adu cende gari sere su makkaran nan daga Allah gara angara kanu Allah nan caga ni katta ke dunai jahrun kuru nyangana ga jahrun kuru nyangana hobe ga nakkara nan nya shedun pure serum purunga amurnu allah ma illiduna inchage gajanna allah ragari ini kari gari bari gai gara nahabe gari serum pura kundillah gara donc ajira jima serebe ganya gaja allah killendi nanga nenchuroni litakuna kalimati lahi aluliya pur allah dina kenda ga dina jukamma anke airan kari o an kosondi o an perdinte tugar bore nyananda mewoga dangi kemuna hakibe akemma ketude kemuna harida angara duranna gure kitata kenya ni takke borenga kanga kuma duna ga rankari amperdi muna haki ke be gadanga kem fakra lane keje me mu'mini ngana daga jahar ma perdi tanda iran kari amma perdi an koso ni tuware gore wanda allah mu kuma ha wa ma lakum alla tuqatiluna fi sabilillahi wal mustada'fina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimu ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira aya kebe gadangi hadis le kugarnu muslimudi wa takaffala Allahu lil mujahidi fi sabilihi Allah ra garanti mutu jahadun kun yangana nda Allah kiddani in tawaffahu Allah ganakari an yurghilahu li jannata awarun dina arjana aw yurji'ahu ila maskanihi ubi Allah ganasa gani kati kangagadi alladhi kharaja minhum ka kebe agabugadi naila ma nala min ajri aw khadimati awasa gani gani tuwarin ga binga ma aro khadima imanna karanna ya shirun pure Allah na lunda arjanna imanna shage katan kanga ando khadima ando tugar gore wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah Allah ti mu'minun manna ga ganta ga janna Allah killeni nanga ja Allah killeni jihadu mana ganta ta barne ay gwani jihadu be haike kunda laga nan jiha kama jihadu ma burugide ana silami gabi ayi mendi lenge jaharu me wadi sasa geme jaharu manja me geme jaharu kampe farin kenye jaharu mabu garire odo dunaga gilli jaharu nariya jaharu mabu gire odo dunaga gilli jaharu tabakari bare sallallahu alaihi wasallam atilla hijratu ba'da al-fath walakinna niyatun wal jihad atimma karake munya halle na nya silami debe nga hijran taka no nantanga hijran nya na baka makka ngara debe tana kenta gari tanka nya silami debe nga me angane golle be nyana anna nyati nganni sirenga aro jahadu kengano re jahadu mapuro gire me hankan da silami in man kenta silaminu ma ika huma tenta me gaja nyugun ti ma gaja nyugun ti ma sembe to ya ni silaminu gata bu sino silaminu ga la hala beri tunani lenki jahadu majabi awajabi silaminu ina jahadu ngridi bashe kahirunu ndi marana ho horagia ho hon ti ma kahiru no ngi gaja na ko ta su wille mono ko ta su wille mono ko ta su wikkar ni don no ko tuwa ida gaja nyoku burenju dabari silami nya kanne ma lenki hankanta silami ru isro jahadu majabi jahadu ma kanu re jahadu ma ko gari ba e wa kahiru ma kamana keso antir di hari jahadu ma yanu na ma gari puru silami no be gani hakla anto ma sembe to ngarni bugari hakra anto ma gari bugari to no ma gari bugari ga jahadu foromi ne kanne ma hari kahiru ma na keso antir di silami jamanu ma hari jahadu ma yanu na ma gari puru ga jampin na gari ne kun kun ma kamani mo chuno ko kanne ma na ga janyo ku puru chu dabaro kanne ma iwa kamano ku ga janno ku ne ne jahadu ma yanu na ma gari imma ga janye ga jay ma shire forme arna hakra shire kino jahadu ma ku gari de hari sa silami no ni du roboto wa ga janyo ku na muria ina ga janye chereya ina ga janye ga yanu khara ga ka wanya na mo be imman ki anto i shembe antori kenya nda jihadun kanu ndoka mashina wajabui wama lakum la tughatiluna fi sabilillah man na gadan taka janna allah killeni wal mustadafina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani man na gadan taka janna igul lam kuntum killeni man na gadan taka janna yaghril lam kuntum killeni man na gadan taka janna allah killeni wal mustadafina man na gadan taka janna sirul lam kuntum killeni guna basa tike aya gayan kana Allah rabbu surul lampunto be nu kone kundu makka ike ni dirima keni birebe mu'minu nga daga madina igara kube no to makka iranta hijira nyana yagarun aru krisi qasu aru lebra kutu atike di maji kusurul lampunto di imani krisi qasu ndi yagarun di ike ni lemunu ndi Allah guna bas krisu be nu bani ga to makka ya garobe nu gaji ga to makka lemunu be nu gaji ga to makka igara ta hijira nya na kafir nu nya wa kamani to nya kiendo ri wadde ko chakika Allah ra mu'minu nu jaragi kenyari man na ga tagga jan Allah killen man na ga tagga jan na kusurul lam pun to ga killen na garagi ga dugutan di mugobe iwo ga songano ira ta hijira nya na makka ko ngai ni toro man na ga tagga hadu nya na kun ga kubare ni agi dugutan di mugobe wan nisa يورنتي النساء كي مدافو إلى المستضعفين ما أنا في سبيل النساء بس هو بنات مدافو إلى المستضعفين مدافو من إلى الرجال ما أنا من نغاد أن تك جانا إيه غور اللهم كنتم كلني بس إيه غور أن تغني تني كلوا إيه غور وانو كلهم كنتوه كوني مرا هجرة جانا سيرنتا تيورا جهاد ونيا نكون دكتاني بس إيه مرا هجرة جانا هجرة غجابي كوما هجرة جانا ما إيه غور وانو ماني كون خسوا إلهم كنتوني iranta hijira nyana wowa gajanga nyana kunya da kuruni dutane ibu mata kan hillo iba boita ngana nyaka di won nisa'i na mudafu kata rijali ka ya garun ka ta kan dini hillo anga nyini ya gare go gawano ai mira nya hijira nyana ti duwa haro ga magaja ke ntille ni ai mira hijira nyana kemme nya ka ya garun ni go da hijira nya yi menu da hijira nya ti dui na mbu makka nan daga madina wa yagaru be garanta hijira nyana ketat diga men paydo kunya gara gajange nya kun killendi yagari lam kun be garu garanta hijira nyana kada gajange nya killendi ko ga gajange nyana ko ran lam kun to killendi mo be ni ko bani yagaru kana ta kan killoi me khangana ti mustaba ay wa yagaru kan wan nisa'i mudafu ila fi sabilillah angana saga ni kata fi sabilillah kan ma saga ni kata iguma awanya no yagaru nyana iwa burku bani mana man na kan ta gajanna fi sabilin nisa man na kan ta gajanna ya garun ka gubarin di aga na ngaja ya garun kada imbungu boke nga nyana sasa ya garun ta ni lampun ta uro lampun ta bari ta ya garun kada ho bari ya garin jayi Allah wa hijira yo Allah ta hijira yo hijira ma wajaba an kawo mu'minu na gajanga nyai gambu kan dinu mo kabe o ga nasa ga dikata fi sabilillah man na kan ta gajanna ya garun ka killemi ya garun ku nyana burku bane kende lampun tenta di lampun ta bari ta ho bari ya garin ke nyai tan hijira ma wajaba me kanna saga ni kata mina rijali ke tenye sahaban tenye pas ya garu kata kan dicenya ya garu anu kula hijira nyana ya garu anu kata pun tenye rata hijira nyana wal wilidani don ku taman din den takun ke barani ke muda fu no kata fi sabilillah ke o fi sabil wilidani man na ga ta ga jana lemunun ka killen ke barani aga gi gisil mo be lemunun ku taman din tenye ho ga ni lemina ga hijira ma wajaba oran tati ni lemine iguano hijira nga jabai lemine iguano hijira mawaja ai lemunu kuncu amba ikun kuncu ni kategori banai manna aga ntaga jana lemunu kilebi lemunu benuga makka garanta hijira nyana kahirunu ngaini toro manna aga ntaga jana kunka kileni ni dutani ya guluna awa kuingu goro lampunto aro ya gari lampuntoko aro lemina lampuntoko mega makka iwa alledhina ikunyani yuko lampunto kulo ya gari lampunto kulo lemina lampunto kunyani ya guluna iga kamana kwa rabbana okama alla agrijina mine hajihi ni karya mine hajihi ni karya Allah upubandi kendebeni kandebeni kanga makka kusuru lampunto mega makka yuko kora kasu yuko koso kubenu ga makka yagari lampunto kubenu ga makka garanta hijirai lemunu kubenu ga makka iwa kamana ke digame ya kuhidu wa mundi wakati su Allah upubandi kendebeni de jali mi ahaluha kedebe soronya tonya mundano iwoto nyana kiendo ngo obuga ni kedebe ni kedebe ni soro tonya mundano yani iwoto nyana kiendo ngo wajali lana milla dunka waliya Allah anna nyangondo da ngani anke ngallai menno kwanna bisana nyoda anna bisana nyoda anke ngallai menno bisana nikanga kenni sherebe anke warunga ba amkhairi ndo kugadike bya watu amgone gadike be anahudu ananyo ndo baka kama amkhaira na hudu katanka ma kia ni waliya na wajala lana min ladunka nathiran anna de mandana ka yoda de mandana be ga gillanke ngallai me anya marunga gillanke ngallai me nashiran kana ta ke be ga tora nyo ndo baka sirenka waliya kengi hili suda barni awar qairin putru kata na tora nyo ndo baka kama me nasira kenke ne adegue nganan kama tora nganan kama nande ma na nyonto bakan kama soro benu lampunto benu ga maka idu angenga ni kiai mumini no manna ga ganta ga jana Allah killendi manna ga ganta ga jana kuwa killendi pura aga na kuwa kuke tora ni ha alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله سربنا وتمنيت الله يكون قدنا لك لنا لتكون كلمة الله هي الأولى Pase jaharu manam peti na sere karaba na runi dina ni. Pase jamane kena ina Kenya gharu, te Allah imeti la ikraha fi dini. Yukunda araga jaharu manam na sere karaba na runi silama kunyari. Jaharu maritike ngade. Jaharu manam na sere karaba na runi dina ni. Me jaharu manam ni alitakuna kelimati la ya luri ya, jaharu manam ni sere magi ya agiru silama kunyari. Garandina tana aro kafir ngurupu nubenu do munahan ngurupu benu ga dunari silami agunya nyisu marana silami agunya nyasu kama jihadu litike me yala ketau silami nunya na kamundi sasa makahir nunya no kama igana greti la ikraha fidini jihadu mariti ya sere karabana na rudina ni me jihadu manan niya alla ti silami nuna jihadu nya alla danke dina na dina juka makita ya na dina jumara kenya na gari bure da da kuno hisse bu hadisandi fare ngana sirun ki nanti kada ga jihar matina gara kafirun kri kata allah sheri su yelli gana ga jabi kendi ga dume ga jan nta a aga nan yi ga madume rono silama gundi har sa kara muri ma sa sa kato ga kafira gundi me aga to ko silama gunya marande na ga wasagal linke ni silami mu dusuru kahirun mana dume kenga na to wa to ko silami nu marande do wasaga lenke ni silami nu ga jangan ta nu bas wo ya ni kamma silama gunya ni kamma silama gunya ni marana ina saga lenke no an yaddi wo musahiruna i me kite na ri saga lenke no idu logote kahir nu ngana dunga ke gade wonti gadan ya dun ta nu bas wo ya ni kamma ke ni me ga tan ko wa munya kamma e okumo i me kita iya no kama iya na lempo laganoi iya na sagale laganoi iya ni luanu laganoi har sai ganati jihadu aw kunati tallati la ikraha fi dini la ikraha fi dini taro kum wokeide لا إكراه في الدين اللينا كدا عندك كاهرن غجا يبررون سلام أغني خاغتي ساس وسجل للغة نعاي سجل لغاتي غنا كنا غاي ملا كنا وغل لغتو يتو دمعة تاي كربان دين تغنو كتاري يوري كافر أغني نا سجل لكنا ما غتي جاكو أنت غا سجل لرغة نعاي فوغل لو سلام أغني لا إكراه بوليني دو يرني ما أنك ما كين كتاهلو يكون ينان كمرا نان كميمرا يكون ينان كمرا يكون ينان سجل لغرا لغة أنك أنك غهنا تي لا إكراه في الدين aya ke amaruran la ikraha nangani kamma kitabire ke bai wamrande nanya kitamu ni kamma anya na lempol lagania silami igana meso ke be digana kata silami no silami kite nyanju jani kamma kahirunu ngana iga ke mugori pire ke bai wonati la ikra fi dini serem magati karatata illo e wa silama woni ni to iga ke mugori ka ke manya donc ona ti jahadu marina sere kabara na ro dina ni me jahadu mananya silama hunya ni dina ju kamma dina mari ya gara dina magalo جهلوا مانا نكين الذين آمنوا يغاتلون في سبيل الله سروا بينوغا كجنة كونغا كجنة كريب بينوغا تموني كجنة لكي مؤمنون كونغا جنة لكي والذين كفروا قصروا بينوغا كافره يغاتلون في سبيل التاغوت كونغا جنة شيطان كي لجنة وهو قريب كاري جاي سريغا كجنة التاغوت جاي وهو قريب الله خلينا ima farin mangare allah mangare allah dina he farin dina he sega gaja ho da allah dina ngahe anga ja tawuti anga ja ho da allah dina anga ja tawuti ora ko mo be haranga ne jamane de fana anga ne ti silama ko manne anga de silama ko de mande ngade anga ma silama ko de mande ngani an chondo meni hari jamani de fa ni anna fi sabili tawuti anna shaytane killeje wala kafirun ko ngaja na shaytane killeje فغاتلوا أولياء الشيطان قال الشيطان بيسانون غجا قال الشيطان ولينون غجا أغنى الشيطان بيسانون غجا إن كيد الشيطان كان ضعيفا الشيطان برانجو لنكم دي أغا هيرا سود دبرني كتا دينا غانو سلامنا سود لنكم دي أغا هيرا سو الله دي ماندانو دي ولينون دي كفر لما مره أسو هيرا لنكم دي غمغا كاني مره سيرم مغا كانو الشيطان مغا كانو الشيطان جمعنا مؤمنين كتكتت الله تعالى هينون تغالا كما anna hinu jawalla kamanna ga jalla killegi ma kanu shaytani ma kana jamanga iga hera sugi ma pala sugi ma su hera lampunde asu pala lampunde donc kera koi bisanu ma shaytani ma shaytani woni numan walla woni numan ibaka me di kambu serebe ganai allah khallen kamanga farin khallen kamake na allah woni serebe ga ho kamaro allah khallen piti bana ro farin khallen piti bana shaytani woni ibaka meru kunwa shaytane wolingano allah wolingano kenya ni bunte me gara kitabe da bara khanne ma al furqan baina awliya rahman wa awliya shaytan di franchi bega allah wolinum munnaga aru shaytane wolin ah alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا هي آية بيرم بسلام أغنطة هنو مؤمنون ني مكة يندني الله ري نعماري ينشالي ينا جاكا مغاني حراغن جاكا كن نسابي غماري ينا برندتا ينا مرنتوني ينا حقوغاني نيروا ينا مؤمنون دا الله ري نعمر هو بغني هلا كفانو نياي ارو كافرون كونغا تونيا مندي سورو تورا ندي سوساقي كما ينشبري بس يفارين مؤمنون غني مكة وقتي كبه إماي غانقوا نانجاجا أكينيا سابر الله ما تونغي غاجا تهينو تانتانتوي هانا إني كارلوها جماعة ماي مغا غاجا نيوكو ماي مغا كافرون يجي غانغا بيا إلا إندي غاجا نيوكي ماي مغا gajajo kenye kahirun maga maka nankotia. Shikandi maka gani jebebe don bi horomante ni amaga wa gajange nyari horin jugadi de bi horomante ni ken cha guda ngani mu'minun ga jukai la hada be di ijaman nan doba mu gosirun den ti maga gaja jukai ti maga gaja nyugun ti maga igadde be be riga fitina do gajange makwa Allah ti da ngani kada fitun tikiti ha kama gajan makkan gundi asalli ta gan cuma kana jakkan bana kan cuma